F. Fafner, sidorna 201, 204, 341. Falster, sidan 27. Faste, döpt upplänning, sidan 199. Fastvi, uppländska Ragnvalds mor, sidorna 31-34. Fenja, jättekvinna, sidan 68. Fenrisulven, sidorna 127, 136, 164, 341. Fensalar, sidan 255. Finland, sidorna 56, 102, 113, 173, 197, 230, 321, 344. Finn, frisisk sagokung i Finnsborgskvädet, sidorna 218, 219, 221-223, 247, 248. Finnboge, islänning, vinlandsfarare, sidorna 156, 159. Finnsborg, kvädet om Finnsborg, sidorna 13, 215, 218, 219, 221-224, 229, 241, 247, 248, 253. Finnvid i Hyppinge, sidorna 119-122, 124, 126, 127, 129, 131, 133-137, 142, 144, 145, 259. Finsta, sidan 158. Fjolner, svensk sagokung, sidan 282. Flandern, sidan 47. Flateboken, Flateejarbok, sidorna 75, 157, 276. Folkvang, sidan 259. Fornyrdislag, sidorna 206, 207. Fot, runristare, sidan 177. Frankeriket, franker, sidorna 39-41, 45-47, 49, 89, 91, 92, 95-99, 106, 110, 130, 177, 189, 191, 199, 225, 235, 245, 268, 269, 282, 322, 324-326, 335, 342. Frankrike, fransmän, sidorna 24, 38-41, 44, 46, 47, 165, 244, 268. Frey, frö, sidorna 6, 66, 75-77, 116, 131, 142, 282, 318. Freja, sidorna 55, 58, 62, 65-69, 74, 75, 79-81, 136, 255, 259, 262, 264, 270, 272, 349, 350. Frejdis Eriksdotter, Erik Rödes dotter, sidorna 71, 153, 155, 156, 158-161, 175. Freke, sidan 63. Frideborg, kvinna i Birka, sidorna 334, 350. Fridegård Jan, sidan 9. Frigg, sidorna 65, 74, 255, 349, 350. Frisland, Friser, sidorna 41, 45, 46, 91, 92, 95-99, 110, 182, 218, 219, 221, 222, 225, 229, 244, 248, 325, 350, 351. Frode, sagokung, sidan 68. Frösö, Jämtland, sidan 142. Fyn, sidorna 27, 293, 300, 312. Fyrisvallarna, slaget vid, sidorna 48, 49, 236. Fyrkat, sidorna 56, 57, 74, 79, 292, 293, 307. Färöarna, sidorna 162, 165, 166, 171.